«За мною!» – скомандувала вона. Артем і ВПП слухняно рушили за нею, навмисне трохи відстаючи, щоб мати змогу перекинутися слівцем. «А вона не дуже привітна. Неначе тут нам не раді. Мовляв, чого ви приперлися? Сиділи б, як всі нормальні люди, на першому рівні, а то клопоту з вами». Вони тихо засміялися. «А ви класно балансуєте на рухомій колії», – зробив комплімент Артемові великий пролетарський письменник. «А ви класно повзаєте по драбині». І вони знову розсміялися. На цей раз голосніше. Архангел обернулась і суворо на них поглянула. Артем і ВПП на мить замовкли. «Вас як звуть?» «Артем. Що за дивне ім'я?» «Нормальне. Я щойно з того світу». «Як ви швидко дістались сюди, неймовірно. Як це вам вдалося?» «Краще спитайте, як мені вдалося померти у свої 33 роки». «То як вам вдалося це зробити? Ви що, застрелились, як Маяковський? Чи повісились, як Єсенін?» «Ні, я помер звичайною смертю». «Звичайною смертю у 33 роки? Ну, я помер від серцевого нападу». «Ви що, слабували на серце?» «Та наче ні. Принаймні, я про це не підозрював». ВПП замислився. «Слухайте», – озвався він, – «а яке зараз століття?» «21-е. Радянський Союз є?» «Ні», – розпався. «Я так і знав», – зітхнув ВПП і замовк. Вони продовжували йти білим коридором, де не було ні стелі, ні підлоги, ні стін. Це навіть не можна було назвати тунелем. Це було справді ніщо. «А чим ви займались в житті?» – знову озвався ВПП. Артем замислився, як би популярно пояснити йому слово «девелопер». «Мамонами», – сказав він, не знаючи, чи зрозуміє його ВПП, тому скористався лексикою періоду життя ВПП. «Я буржуй». «Буржуй? Ніколи б не сказав. Яка дивна логіка потойбічного світу. Ми опинилися в одній зв'язці. Пролетарський поет і буржуй. Ми колись вірили, що в майбутньому гроші зникнуть. Наївні, так?» Артем хотів був погодитись, проте зненацька його осяяла думка. «Власне, вони таки зникли, тобто зникають. До речі, вони почали зникати насамперед у буржуїв. Капіталісти тепер практично не користуються папірцями чи монетами, а лише картками. Лишилося тільки слово, а самих грошей нема». «Так ви кажете, капіталісти перебрали наші ідеї?» «Не скажу, що вони перебрали ідеї, просто так само собою сталося. Логіка розвитку ринкової економіки». «Логіка, кажете, ринкової? А як же соціальна справедливість?» «Знаєте, у деяких так званих капіталістичних країнах все діється так, як про це колись мріяли ви. Немає ні супербагатих, ні супербідних, всі більш-менш рівні в матеріальному плані. Старається грань між містом і селом, словом, все за марксизмом-ленінізмом, теоретично, звичайно». «То чому ж ці країни називаються капіталістичними?» «Взагалі, якщо чесно, то цей термін уже став архаїзмом». «Як же їх тепер називають?» «Розвинені країни». «Розвинені, кажете? А ми, значить, так і лишилися нерозвиненими?» «Ну, зам'явся Артем, зараз понапридумували різні терміни, аби не ображати країни чи народи». ВПП важко зітхнув, розмова виявилась для нього травматичною. «Навіщо я заговорив до вас? Я був таким самовпевненим, таким цілеспрямованим, а ви розбурхали в мені, що саме? Сумління. Виявляється, те, у що ми вірили, не вартує і ламаного шеляга. Значить, ми помилялися? Значить, все було марно?» Артем замислився, він не міг відповісти, хоча відчував, що пролетарський письменник помиляється. Однак тут до них обернулась Архангел – і утрутилась у розмову. У цьому світі немає нічого марного. Усе передбачене Богом. Усе стається з його відома. Навіть соціалістична революція? Перепитав ВПП. Навіть соціалістична революція. І не треба робити такі круглі очі. Твердити, що це народні маси під керівництвом лідерів, закономірний рух суспільства, колесо історії і все таке. Знаєте, у чому ваша проблема? Ви робите з Бога безпорадного спостерігача, який не може упоратись з тим, що діється у світі. Якби усе залежало лише від вашої людської волі, то що йому тоді лишається? Яка його у такому разі місія? Бути весільним генералом, який тільки те й робить, що красується на іконі? А ще ви робите з нього юриста, який обслуговує ваші ж уявлення про мораль. Але він не суддя, не адвокат, не прокурор. Він не поліція моралі. Бог – це щось інше.